Տղաներ, նախ ողջունում ենք ձեզ Արցախի հանրային ռադիոյի Արագաստ երիտասարդական ծրագրի տաղավարում և սկսենք հենց Տիգրան Մեծից։ Ով է Տիգրան Մեծը, դուք սովորում եք արքայից արքայի անունը կրող վարժարանում։ Տիգրան երկրորդ մեծը հայոց այն արքանա, որը կարողացել է պարտերներից խլել արքայից արքայի տիտղոսը, մեծ հայկի տարածքները հասցրել է ծովից ծովի, դրա համար էլ նրան ասել են արքայից արքա։ Տիգրան Մեծը մեր հայոց մեծ հայքի տերության թագավորն է եղել, նա շատ տարածքներ է գրավել, մենք ունեցել ենք ծովից ծով Հայաստան։ Կարելի ասել մեր ծովից ծով Հայաստանի տերն է նա։ Տիգրան Մեծը մեր պարծանքն է, դրա համար մեզ կոչել են Տիգրանականներ մեր վարժարանը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր վարժարան տնօրենին Գնդապետ Գոյրուն Ղումաշյանին, որ նա չներ, մենք էլ չենք ունեցել այսօրստեղ։ Իսկ ինչու է ընտրել հենց Տիգրան Մեծի անունը կրող ռազմական վարժարանը։ Քանի որ մենք այնտեղ կովում ենք, ստանում ենք ուսում, հենց Տիգրան Մեծ արքայից արքայի ժամանակ է, որ Հայաստանը մեծ բարձունքներ է հասել, պատճառներից մեկն է, որ մենք ընտրել ենք հենց այդ վարժարանը։ Այնտեղ շատ լավ է անցնում մեր համար ու ավարտելուց հետո ստանում ենք հնարավորություն շարունակելու ռազմական ուսումը վարձակարգ ինստիտուտներում։ Մենք բոլորս գիտակցաբար ենք ընտրել այս մասնագիտությունը վարժարան ընդունելուց առաջ, շատ գովեստի խոսք ենք լսել նրա մասին։ Մենք ընտրել ենք այս ճանապարհը, որպեսզի օգնենք մեր զինվորներին, պաշտպանենք մեր հայրենիքը։ Մենք կոնկրետ հենց Տիգրան Մեծի անվան վարժարան ենք ընտրել, քանի որ մեր կարծիքով այն Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող բոլոր վարժարաններից լավագույնն է։ Տղաներ, դուք սովորում եք արվեստի բաժնում, սովորում եք պար, դուք պարի խմբակից եք, խնդրում եմ ներկայացնեք, պարոն լեյտենանտ։ Մեր վարժարանում գործում են տարբեր խմբակներ, որոնցից մեկը պարն է, մեր Տիգրան Մկրտչյանի գլխավորությամբ պարի խմբակը ձևավորվել է մեր սաների միջոցով, և ամենտեղ Տիգրանի բեմադրած պարերը մեր երեխաները ցույց են տալի մեր ժողովրդին տվյալ պարը, այսինքն մենակ պարի խմբակներ չեն գործում մեր մոտ, գործում են նաև տարբեր խմբակներ, որոնցից մեկն էլ մեր պարն է։ Գևորգ, ինչ պարեր եք սովորում? Եվ մինչև վարժարան ընդունվելը, պարի դպրոց, պարի խմբակ, ուրիշ դպրոցներում հաճախել եք արվեստի դպրոց, մանկական, պատանեկան, ստեղծագործական կենտրոն? Ոչ, չեմ հաճախել, մենք սովորում ենք տարբեր տարածաշրջանի քոչարիները, օրինակ Ալաշկերտի քոչարի, Կարնո քոչարի, Մշո քոչարի, Լուտկի ենք սովորում, Ծաղկաձորի, և շատ-շատ ազգագրական պարեր։ Ես նույնպես վարժարանից դուրս չեմ հաճախել պարի դասերի, բայց եկա վարժարան և ցանկություն առաջացավ մասնակցել բարի խմբակներին, և սովորում ենք ազգային պարեր։ Ես էլ չեմ հաճախել վարժանից դուրս պարեր, պարի ոչ մի չեմ գնացել, որ առաջի անգամ գնացի պարի, ինձ շատ դուր եկավ, և ես նորից գնացել եմ պարի։ Հայ ազգագրական պարերը շատ են իմ սիրտը նվաճել, այսպես ասեմ, դրա համար էլ ես ընտրել եմ այս խմբակը, որովհետև դա մեր հնուց եկած պարերն են և խորհրդանշներն են։ Ես էլ նախասիրություն չեմ ունեցել ազգային պարերի նկատմամբ, հաճախել եմ վարժան, նոր գնացել եմ այդ խմբակ, ու քանի որ այն պատկանում է մեր մշակույթին ու մենք հայ ենք, և ամեն մեկս պետք է անպայման իմանանք մեր մշակույթը, ոնցից մեկը մեր ազգային պարն է, ու մենք բոլորս էլ մեծ հաճույքով ու սիրով ենք հաճախում։ Ես նույնպես չեմ հաճախել վարժանից դուրս, մինչև վարժան հաճախել պարի կամ ինչ-որ խմբակների, ուղղակի երբ որ եկա վարժանը, ինձ շատ դուր եկավ ազգագրական պարերը, գրավեց, այսպես ասած, փորձեցի և իմ մոտ հաջողվեց, դրա համար շնորհակալ եմ ընկեր Տիգրանին։ Տղաներ, գիտեք, հայ պարասվածը լայն հասկացություն է, բայց վարժարանում, ինչպես հասկացա, սովորեցնում են ազգային ազգագրական պարեր, և եթե դրամասը կազմում նաև ռազմապարերը։ Կներկայացնեք սիրելի պարուսույց։ Իհարկե, մեծ սիրով կներկայացնեմ, նույնիսկ պարտավորեցնող է սա։ Նախ շնորհակալություն ձեզ, որ հնարավորություն եք ընձեռել զրուցելու հայկական մշակույթի մասին։ Հայկական մշակույթը այնքան հարուստ է, երկու բառով նկարագրելը նման կլինի, ոնց որ ծովից վերցնես ընդամենը մի կաթիլ։ Ճիշտ է, ես հիմա շեշտը դրել եմ ռազմական պարերի վրա, որովհետև ռազմական վարժանն է, բայց այն մարդիկ, ովքեր որ մտածում են հայկական մշակութային պարերը միայն ռազմական ուղղությամբ սահմանափակվում, նրանք ոչինչ չգիտեն հայկական ազգագրության մասին, որովհետև հայը նաև բացի կրվելուց բաց է թխել, հարսանիք է արել, եկեղեցի է գնացել, աստուն է պաշտել, բոլոր ծիսական արարողությունների միջով անցել է ու այդ բոլոր ծիսական արարողություններին ունի նվիրված համապատասխան պարեր ու երգեր։ Այսինքն ազգագրական մշակույթը բազմաշերտ է։ Այնտեղ կան լիրիկական երգեր պարեր, աշխատանքային երգեր պարեր եւ տարբեր շերտերի երգեր ու պարեր, որոնցից մեկը ռազմական ուղղությունն է։ Ինչով է կարևոր ռազմականը։ Ռազմականը նախ կարևոր այնքանը, որ ազգագրական պարերի մթնոլորտի մեջ կուրսանտը կամ զինվոր ապակա զինվորը թրծվելով սովորում է իր մեջ վառ պահել մարտական ոգին։ Տիգրանմեծից էիք հարց տալիս, ես մի լրացում կատարեմ հետարքի Տիգրանմեծի ժամանակաշրջանից։ Տիգրանմեծի ժամանակաշրջանում ինչով է հզոր եղել նաև բանակը, այնքան լուրջ ուշադրություն են դարձել բանակ հասկացողությանը, որ այնտեղ նույնիսկ եղել է գունդ, որը նախատեսված է եղել ուժեղ գորալու համար։ Հատուկ ընտրել են ժողովրդի մեջից մարդիկ, ովքեր ունեցել են ձայնային հզոր տեմբր, դրանից կազմել է գունդ, որ հարձակման ժամանակ այդ աղմուկը մեծ հոգեբանական ազդեցություն ունենա հակառակորդի վրա։ Ռազմական պարերը ընդհանրապես արտահայտում են այդ ոգու մասը։ Տիգրան խոսքա, եթե չեմ սխալվում, սա հունական ինչ որ առած է, ինչ որ խոսք է, ասում է, որ պետությունները կերտում են կայսրերն ու երկիչները, այսինքն արվեստը երկիչներ ասելով երևի թե նկատի ունի նաև դա։ Դուք համաձայն եք, ունեք փաստեր, հանդիպել եք ընթերցած գրականության մեջ, հնարավոր է դա տեսականորեն։ Հասարակությունը ձևավորվում է անհատների որակական ձևավորման հիմքի վրա, իսկ որտեղ է անհատը որակապես անհատ ձևավորվում, այսինքն այն ինստիտուտները, որտեղ որ անհատը ձևավորվում է, ձևավորվում է ընտանիքում, հետո մանկապարտեզ, հետո դպրոց, հետո ինստիտուտ եւ որպես երիտասարդ արդեն կայացած հոգեբանությամբ դուրս է գալիս հասարակություն։ Այսինքն այդ բոլոր շերտերը, որ ինքը անցնում է, կախված նաեւ ինքը ինչ դաստիարակություն է ստացել, ինքը ստայդում է ունենում կամ բարձր որակ կամ ցածր որակ, իսկ դաստիարակության մեջ մեզ ներդրում ունեն մտավորականություն կոչվող շերտը։ Այսինքն մտավորականությունը ներկայացնում է եւ գրականությունը եւ արվեստը, որի մեջ մտնում է եւ պարարվեստ եւ երկարվեստ, այսինքն ամեն ինչ։ Ու դրա մասին նույնիսկ հին Հունաստանում կլինի նախարարի որդի, կայսրի որդի հատուկ արվեստի դպրոցներ են եղել, որտեղ ուղարկել են մարդկանց, օրինակ լրելու արվեստը սովորելու, ուղարկել են մարդկանց խոսելու արվեստ սովորելու, սեղանի շուրջ հասարակության մեջ պահելու արվեստը սովորելու։ Այսինքն արվեստը, մշակույթը ներծծված է կյանքի ամեն ոլորտ, դա միայն պար երկ չի։ Օրինակ դուք հիմա ինձ հարցազրույց եք վերցնում, ես դες հարցազրույց եմ տալիս, դա նույնպես մշակույթի մի մասն է կազմում։ Այսինքն կախված նրանից, ես ինչպես կարող եմ արտահայտվել, դուք ինչպես կարող եք հարց տալ, դա խոսում է մեր մշակույթի, մեր կուլտուրայի մակարդակի մասին։ Այնպես որ այո, մտավորական մասը, արվեստը, մշակույթը շատ մեծ ներդրում ունի սերունդ կրթելու, սերունդ դաստիարակելու մեջ։ Իմ կարծիքով խորին համոզմամբ ցանկացած ազգի հոգեբանություն եւ կերտվածք հիմնված է 3 հիմնասյան վրա։ Մեկը կոչվում է լեզու, մեկը կոչվում է մշակույթ, մյուսը կոչվում է հավատ։ Եթե այդ 3 հիմնասյուններից մեկը քանդվի, խարխլվում է արդեն ազգի ազգային դիմագծի հիմքերը։ Տիգրան, նորից զրուցենք զինվորականների հետ, սաների հետ վարժարանի։ Տղաներ, այնինչ որ տալիս է ձեզ ռազմական կրթությունը, հասկանալի է, ինչ է տալիս ձեզ, ինչ է ավելացնում, ավելացնելու ռազմական պարը ձեր գիտելիքներին եւ նաեւ ինչու՞ չէ հետագա ձեր մասնագիտությանը։ Որովհետեւ պարի ամեն մի շարժում ունի իր իմաստը, նայած պարի մեջ, այսինքն հին ժամանակներում, որ մեզ շատ են հալածել, այսպես ասած, ամեն մի շարժում ունի իր իմաստը դրա համար։ Մենք պարելով ազգագրական պարերը, պահպանում ենք մեր պատմությունը ու այդ օգնում է մեզ դիմանալ ցանկացած դժվարության, մեզ տալիս է ոգի ու դրդում է մեզ հաղթելու։ Կոպում է մեր կամքը եւ մեր հետագա անելիքներին ստիպում է, որ գրագետ վարվենք։ Տիգրան մեծ արքայի օրոք, մեր թշնամիները, որ մեզ շատ են հալածել, պատերազմներից առաջ միշտ պարել են մեր ազգագրական պարելը, ոգեշնչվել են, պատրաստվել են մարտի եւ պարովել եւ հաղթարել են եւ ազատագրել են մեր հողերը։ Ազգագրական պարը ոչ թե ցանկալի է, այն պարտադիր է, որը մեր մշակույթի պատմությունն է եւ մենք բոլորս պետք է պարտադիր իմանանք այն։ Վարժանը ավարտելուց հետո նայածաները շարունակեն թե չէ շարունակի, նրանք կարող են նաեւ ընտրել այդ ուղությունը եւ այդ ուղությամբ առաջ գնալ։ Ինչու՞ չէ նաեւ միջոցառումների ժամանակ, եթե ազգական պարեր պարեն, ինչու չիմանաս ու դու էլ չմիանաս նրանց։ Կամ հենց դու ինքդ չստեղծես այն մթնոլորտը, որտեղ կարող են բոլորը միանալ քեզ, իհարկե։ Ինչն է հետաքրքիր։ Առասարակ ազգագրական պարը մնացած այլ պարի տեսակներից ինչով է տարբերվում։ Ազգագրական պարը մշակույթ է, դա ընդհանրապես պարարվեստ չէ, բեմական պարեր չեն սրանք։ Սրանք տոնախմբության, սրանք հավաքույտների պարեր են, սրանք բեմում չեն պարվել, սրանք պարվել են բակերում, սրանք պարվել են տներում, եկեղեցու բակերում, եկեղեցու սրահներում, սրանք պարվել են հարսանիքներում, կնունքներում, ծնուններում։ Այսինքն այն ամեն ինչ, ինչ որ այսօր Եվրոպայից ներթափած մշակույթ է, որ կա Հայաստանում 1000 ներողություն արտադրության համար 10 տուշիները, սա չի եղել։ Այսինքն Վահանը, մեր Վահանը լավ արտադրություն արեց, ասաց, որ ամեն շարժում ունի իր իմաստը, այսինքն պարը ծնվել է կենցաղից։ Օրինակ հաց ենք թխել, հացը թխելու ժամանակ արել ենք շարժումներ, չէ՞, բնականաբար միապաղաղ շարժումը, որպեսզի ձանձրալի չլինի, դա ուղեկցվել է երկերով։ Հետո երկերը կամաց-կամաց ձևավորվել են, դրա այդ ձևավորվել է նաև բարերը, ձևավորվել է երաշտությունը, ձևավորվել է նաև շ շարժումը ինքնից ինքան առաջացել է պար նվիրված հաստխողներին։ Հետո արշավել են, գնացել են պատերազմ, այդ ռազմական պարերը արտահայտում այդ հարցակումը, նահանջում, այսինքն բոլոր այդ պատերազմական պրոցեսները, այսինքն այն ամեն ինչ ինչով ապրել է հայը, դարձել է իր մշակույթի մեջ, ու սա այնքանով է կարևոր, որ բեմական պարեր չեն, որ ցանկացած միջոցառումների ժամանակ բացի բում պարողներից միացել են նաև այսպես կոչված հանդիսատեսը, եւ արդյունքում ստացել է հանդիսատես չկա, բոլորը պարող են։ Հենց սա է կոփել մարդկանց, փոքրից մինչև մեծ, բոլորը կոփվել են այս մթնոլորտի մեջ, ու սա ձևավորել է մեկ միասնական ամբողջականություն, մեկ միասնական մթնոլորտ, մեկ միասնական ոգի, որը կոչվում հայի ոգի, ու որը դարեր շարունակ պետականություն չունենալով հանդերձ պահպանել այս ազգին, թույլ չի տվել, որպեսզի մարտահրավերները, այն մարտահրավերները, որոնք ժամանակը նետում է ժողովրդին, այդ մարտահրավերների ճնշման տակ, հալածանքի տակ կոտրվի ժողովուրդը։ Տղաներ, համոզված եմ, լսել եք, որ Արցախյան պատերազմում ձեզ շատ հայտնի երգիչներ մարտից առաջ երգել են, պարել են, եղել են պահեր, երբ որ տանկի վրա մի քանի հոգի պարել են, տանկը ինչ որ բեմահարթակ է հիշեցրել, ու դրանից հետո են մարտի մտել, օրինակ Տիգրան Մկրտչյանը ձեզ երևի ծանոթ է, Մկրտիչ Մկրտչյանը, Մկոն, Դավիթ Համալյանը, նրանք մասնակցել են Արցախյան պատերազմին եւ նրանք երգել են։ Դուք ծանոթ եք այդ պատմություններին, նրանք երբեմն նաեւ հարցազրույցներում խոսում են այդ մասին։ Կոնկրետ մեն վարժանում այդ երգիչներից մենք լսել ենք, կուրսանտները լսել են, տեղյակ ենք։ Նրանք պատմել են, որ մասնակցել են Արցախյան ազատամարտին, ասենք դա բաց դասի նման մի բան պետք է որ լինի։ Դասերի ժամանակ էլ մեր ուսուցիչները, մեր դասանդող ուսուցիչները հենց Արցախյան պատերազմի պատմությունը ներկայացնելու ժամանակ հենց երգիչների մասին են խոսել, որ ամեն մարտից առաջ նրանք երգել են։ Ինչպես ասացիք, նրանք մարտից առաջ են երգել, պարել, ոգեշնչել է երգն ու պարը նրանց, հայի, ինչպես ասած, արունը տակացել են եւ պատրաստ են եղել մարտի եւ հաղթարել։ Նաեւ այդ երգիչներից մեկն է եղել Հուսան Տոտիկը, ով շատ անգամներ հյուր է եկել մեր վարժան եւ մեզ ոգեշնչել է իր երգերով, մենք էլ սիրում եւ լսում ու երգում ենք նրա երգերը։ Ես լսել եմ, որ նրանք նաև առաջնագից գնացել են, բայց կան նաև մարդիկ մեզ հայտնի երգիչներ, դերասաններ, ովքեր ընդհանրապես ռազմական կյանքից ոչ մի կապ չունեն, նաև չեն ծառայել, բայց նրանք ներկայ են եղել մարդին։ Իսկ կարծում եք, որ այդ երգերը զինվորականի ոգին բարձրացնում են, օգնում են մարտը հաղթելուն, չէ՞ որ նաև մեր բոլոր ռազմական երգերը կամ բոլոր ռազմական պարերը ծնվել են տեղում, մարտի դաշտում, ռազմադաշտում։ Ճիշտ է, որովհետև ամեն մի, ես էլի ասեցի, որ ամեն մի շարժում ունի իր իմաստը, ամեն մի բար, դա ընդհանրապես կարևոր չի, թե դու ինչպես ես սպառում, կարևորը, որ սիրով եւ հոգով ես սպառում, իսկ ընդհանրապես ինչն է վերաբերում այդ, ասես, դուխը բարձրացնելուն, երգերն ու պարերը իմաստն ունեն։ Ճիշտ է, ինչպես նաև պարերը ռազմական, ազգագրական, այնպես էլ նաև երգերը բարձրացնում են մարտական ոգին ու դրսում են հաղթելու։ Միանշանակ բարձրացնում է ոգին։ Տղաներ, իսկ որ պարերն եք դուք հատկապես նախընտրում, որտեվ ռազմահայրենասիրական տարբեր պարեր ունենք, դրանք թվում է թե նույնն են, բայց տարբեր են իրենց ասելիքով, նուրբ տարբերություններ թերևս կան։ Ձեր նույն ասածը օրինակ քոչարների մեջ է, մենք ունենք տարբեր տարածաշրջանների քոչարի, Ալաշկերտի, Սղերտի, Կառնո եւ այլն։ Կոնկրետ ես նախընտրում եմ ավելի շատ Յարխուշտան, դրանից հետո տարբեր քոչարիները, շատ եմ սիրում հիմնականում դրանք պարելը։ Նուրբ տարբերություններ միանշանակ կան, այսինքն բարեր կա, որ ահագին տարբերություն կա, կոնկրետ քոչարների մեջ նոր տարբերություններ են, թե երաշցան արմով, թե շարժումների։ Ամեն քոչարի ունի իր տեղանքի քոչարին եւ խորհրդանշումը այդ տեղանքի կրվի առանձնահատկությունները։ Ինչ շատ է դուր գալի Կառնո քոչարին, ես շատ եմ սիրում տարում եմ։ Ոչ միայն քոչարիները, նաեւ Յարխուշտաները, Լուտկին եւ շատ ու շատ բարեր ունեն տարբեր տարածաշրջաններում, ու ամեն մի տարածաշրջանի բար ներկայացնում է ոչ միայն այդ տարածաշրջանի մարտական ոգին, կրվելու sense ասած ունակությունը, այլ նաեւ նրա մշակույթի առանձնահատկությունները։ Ես նախընտրում եմ շատ բարեր, որովհետեւ դե ամեն մի բար ունի իր իմաստը, ես նախընտրում եմ ամեն մի բար իմանամ, որովհետեւ ես դեռ դամը 4-ին պարկիտ եմ։ Այսինքն նախապատրաստում եք ավելի շատ բարեր սովորել եւ նաեւ քարոզել, սովորեցնել։ Տղաներ, դուք Արցախում եք, սա ձեզ համար հրաշալի հնարավորություն է, որպեսզի լինեք Արցախում, Արցախը հաղթանակների տարածք է, սիրո արժանապատվության տարածք է, եւ ինչ սպասելիք ունեք, ինչ եք զգում դուք այս պահին, երբ որ Արցախում եք։ Ճիշտ ասած, ես առաջ անգամ եմ Արցախում, առաջ անգամ եմ տեսնում տարածքը ու էլի ցանկանայի այդտեղ հաճախել։ Ինձի շատ հետաքրքիր է, եւ շատ դուր եկավ այդտեղի անբնությունը, համթապես ամենտեղ չես տեսնի այսպես բան ուղղակի։ Բնականաբար դուք չեք եղել նաև դիրքերում, կուզենայիք այնպես լիներ, որ նաև դիրքերում լինեիք, տեսնեիք մարտնչող զինվորներին, գրեթե ձեր տարեկիցները հիմա սահման են պահում։ Դա ճիշտ է, որովհետև հնում են մեզնից փոքրնել, իրանց ձեռքը զենք վերցրի։ Ես կուզեի լինեի առաջնագծում, բայց դե հենց իմ ժամանակն էլ կա։ Ես իմ հայրենիքին պատրաստ եմ ծառայել մինչև կյանքիս վերջը։ Մենք գալով Արցախ տեսել ենք այս բնությունը, գեղեցկությունը, տեսնելով օրինակ հենց հիմա այն տարածքներ, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի կազմի մեջ, պարտավորվածություն ենք զգում այդ երկրի, մեր պապերի հանդեպ, որ մենք պարտավոր ենք ուղղակի, որ այդ տարածքները հետ բերենք ու միշտ պատրաստ ենք սառել մեր հայրենիքին։ Առաջ անգամ եմ գտնվում Արցախում, Արցախում գտնվելով իմ արտական ոգին ավելի բարձր է, եւ ես ինձ պարտավորված եմ զգում, որ մեր կորցած հողերը նորից հետ բերենք։ Քանի որ ես սովորում եմ Տիգրան մեծ ռազմամարզական հատուկ վարժան, ես արդեն ծառայում եմ հայրենիքին։ Համոզված եմ, այստեղ յուրաքանչյուրս ծառայում ենք եւ ծառայելու ենք մեր պետությանը։ Ոգեշնչող երկիր է, այստեղ գտնվելով մենք զգում ենք, թե ինչպիսի մարտեր են տեղ ունեցել, որ այս տարածքը ազատագրվել է պապերի, նախապապերի կողմից, ու մենք ենք ուզում միանշանակ դնասնանվել ու պատրաստ ենք հետագայում նույն գործը անել՝ շարունակել հայրենիքի պաշտպանության գործը։ Տղաներ, ձեզ շնորհակալություն, խնդրենք, որպեսզի Պարուսույցը, Տիգրանը ամփոփի մեր օրվա զրույցը։ Սիրելի ռադիոյուն կնդիրներ, որպես ամփոփի խոսք, այսպես ձևակերպեմ միտքս։ Մարդիկ կան, որ գալիս են Արցախ, ասում են, դե բնությունը գեղեցիկ է, սարերը բարձր են, չարժ է սա կորցնել, բայց ես ձեզ ասեմ, ժողովուրդ ջան, եթե ձեր մայրը տգեղ լիներ, փորձեք իրան կորցնել կամ չկորցնել, եթե մտնեք դուն, տեսնեք տան պատերը ճակած է, կտրամադրվեք կամ կորցնել, այսինքն գեղեցկությունը չի թե խնդիրը, խնդիրը դա գենետիկ հիշողությունն է, խնդիրը գենետիկ արժեքն է։ Նույնիսկ գիտականորեն հիմա ապացուցված է, որ տվյալ տարածաշրջանի ժողովուրդը, ում համար այդ տարածաշրջանը հայրենիքը, նույնիսկ իր արյան բաղադրության մեջ, ջրի պարունակության բաղադրությունը համապատասխանում է տվյալ տարածաշրջանի ջրի բաղադրության հետ, դա գիտականորեն ապացուցված է, այսինքն գոյություն ունի հայրենիքի հիշողություն։ Այդ է պատճառը, որ մարդիկ կան, նույնիսկ որ տերյակ չեն, իրենք էլ չեն ծնվել, բայց ինչ որ մեծ կանչ կա, որ խոսում է իրենց մեջ ու ձգտում առաջացնում վերադառնալ, հետո ուսումնասիրում են, պարզվում է, որ իրենք արմատներով այսինքն տարածաշրջանից են օրինակ։ Հետևաբար մեր խնդիրը սիրել մեր հայրենիքը, մեր ծնողի պես, մեր մոր պես, մեր հոր պես, մեր ընտանիքի պես, ու մի փոքր բան եմ ասեմ, մենք պարտավոր ենք, եթե բան հասավ դրան, զոհվելու, մեռնելու, կռվելու մեր հայրենիքի համար, մեր ծնողի համար։ Տիգրան, իսկ ունեք Արցախի պարեր, Արցախի ռազմական պարեր, որոնք ուսուցանվում են, հետաքրքրվել եք Արցախի ռազմական պարերի պատմությամբ։ Քանի որ ես ասացի, մեր ազգագրական մշակույթը շատ բազմազան է, շատ բազմաշերտ ինֆորմացիա կա, բազմաշերտ արխիվ կա, հիմա արխիվներ վերհանելու պրոցեսի մեջ, այո, ես հերակա տեսականորեն գիտեմ, որ կա, հիմա այդ պարերը վերհանելու պրոցեսի մեջ եմ, հուսով եմ մոտ ապագայում եւ ես եւ շատ բնակավարի նվիրյալներ այդ պարերը կվերհանեն, կմատուցեն հանդիսատեսին, չասեմ հանդիսատեսին, կմատուցեն պարողներից, այսինքն ժողովրդին, եւ դա կդառնա նորից մեր սեփականությունը, մեզանից կորցվածը կվերադարձվի դեպի մեզ։